بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانا آدھے میں تجھے رکھ لوں، آدھے میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانا، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا، بے خود کیے دیتے ہیں، معلوم نہیں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں، معلوم نہیں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں، یوں اپنوں میں اپنا ہوں، بیگانوں میں بیگانا، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانا آدھے میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا جب جان لبوں پر ہو